επειδή τα μούμα το βάχτερα αυτά αρχί να δώρουμε ο παρόν εποχτά άρχισε και που δεν είναι μόνο θα μου μισώ ίντσο παρόν είστε και τζόγε μούντα μα μοίρα μας σεντεκίε τζόπιρουν για δε τοσέ χούνα μου κάρι τι πυρούν χούνα μου κάρι τι πυρούν. قربون صفای